สนุนโดยเครื่องดื่มวายฟูมูล ดีคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ The Shock Story ในค่ำคืนนี้เจี๊ยบ The Shock รุ่น1ปีจอขออนุญาตหยิบยกอีเมลของคุณเชษมาเล่าสู่กันฟังซึ่งคุณเชษได้ชื่อเรื่องว่าสยองที่บางแสนเรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณ 4-5 ปีที่แล้วที่บางแสนตรงบริเวณ4แยกไฟแดงติดกับโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งจะมีซุ้มกาแฟโบราณอยู่แม่ค้าจะมาเปิดร้านราวๆตีห้าของทุกวันขายตั้งแต่เช้าจนเย็นข้างซุ้มกาแฟก็จะมีโต๊ะหินอ่อนชุดหนึ่งเอาไว้ให้ลูกค้านั่งกินมีต้นไม้ใหญ่สองต้นและป่าหญ้ารกทึบที่ตรงบริเวณนี้ในช่วงดึกๆจะดูเปลี่ยวและก็น่ากลัวมากแต่ก็จะมีกลุ่มเด็กแว้นที่ชอบแวะมานั่งกินเหล้าเบียร์กันตามประสาแล้วคืนหนึ่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นมีแก๊งวัยรุ่นพาผู้หญิงคนหนึ่งมานั่งกินเบียร์ในตอนกลางคืนแล้วก็ลุมข่มขืนผู้หญิงคนนี้ส่วนน้องผู้หญิงก็เหมือนจะขัดขืนจึงถูกฆ่าตายในที่สุดจากนั้นแก๊งวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็เอาศพของผู้หญิงคนนี้เอาไปซ่อนไว้หลังซุ้มกาแฟในลักษณะนั่งบนถังน้ำแข็งแล้วก็เอาเชือกรัดคออำพรางว่าเป็นการผูกคอตายนั่นเองและในช่วงเวลาตีสี่กว่าจะมีคนเอาผ้าทั้งโกมาแขวนตรงตะปูที่อยู่เหนือถังน้ำแข็งแต่ด้วยความมืดและแสงไฟจากถนนที่ส่องมาไม่ถึงเขาจึงมองไม่เห็นศพนั่นเองพอช่วงเวลาตีห้าแม่ค้าร้านกาแฟก็มาเปิดร้านตามปกติพอกำลังจะหยิบถุงปาทังโกออกก็แทบล้มทั้งยืนเพราะว่าเจอศพของน้องผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่บนถังน้ำแข็งตาเลือกแดงลิ้นจุกปากมีเชือกผูกที่คอพอแม่ค้าแกตั้งสติได้ก็เรียกชาวบ้านละแวกนั้นมาดูแล้วก็รีบแจ้งตำรวจทันทีพอตำรวจมาถึงก็ยังทำอะไรไม่ได้เพราะต้องรอรถพยาบาลมาก่อนสภาพศพที่ชาวบ้านเห็นก็คือเป็นผู้หญิงผิวขาวเสริมจมูกผมยาวปลักบ่าใส่เสื้อสกรีนหน้าอกเป็นเลข65ใส่กางเกงเจเจสีเขียวรองเท้าสีขาวแล้วก็มีเลือดออกตามหว่างขาแต่หลังจากผ่านเหตุการณ์นั้นมาแม่ค้าร้านกาแฟแกก็เลิกขายทันทีเลยครับเหลือแต่ซุ้มทิ้งเอาไว้แล้วเรื่องราวล้นหลอนเย็นเย็นของที่นี่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นหลังจากนี้แหละครับเริ่มจากลุงขับสองแถวแดงหนองมนเฉลิมไทยแกจะต้องขับผ่านเส้นนั้นเป็นประจำจุดที่ผู้หญิงคนนั้นตายลุงเล่าให้ฟังว่าเคยเห็นผู้หญิงคนนี้มาโบกรถแต่เป็นตอนดึกแล้วประมาณ 4-5 ทุ่มเห็นจะได้เลยไม่ได้จอดรับรีบขับเลยออกไปแต่พอมองในกระจกกลับเห็นผู้หญิงคนนั้นวิ่งตามรถอย่างเร็วแล้วก็มีสีหน้าน่ากลัวมากๆจนแกต้องเร่งรถหนีกันเลยทีเดียวต่อมาก็เป็นพี่วินมอเตอร์ไซค์จากชลบุรีนั่นแหละมารอรับลูกค้าที่ออกกะโรงงานแต่เช้ามืดพี่วินแกก็บอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อวานให้ไปส่งที่บ้านพอถามว่าที่ไหนครับผู้หญิงคนนั้นตอบกลับมาว่าไม่รู้จำบ้านไม่ได้แล้วพอหันมาหยิบหมวกกันน็อกให้เธอคนนั้นก็หายวับไปกับตาแล้วซึ่งตอนนั้นตัวเองก็แปลกใจเอามากๆระยะเวลาแค่เพียงแป๊บเดียวเธอจะลงรถแล้วหายไปได้ยังไงพอเช้ามาก็ ็ได้นำเรื่องนี้ไปเล่าให้กับเพื่อนๆฟังวินคนอื่นๆที่อยู่ตรงสี่แยกไฟแดงตรงข้ามซุ้มกาแฟแกได้ฟังแกก็เลยบอกว่าผู้หญิงคนนั้นแต่งตัวยังไงพี่แกก็เลยบอกไปว่าขาวๆผมยาวปะบ่าใส่เสื้อยืดสีขาวแต่ตอนที่แกกำลังอธิบายลักษณะอยู่นั้นก็มีวินคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่ากางเกงสีเขียวเสื้อสกรีนเลขใช่ไหมพี่วินคนนั้นก็เลยตกใจแล้วก็บอกว่าใช่รู้ได้ยังไงอ่ะแล้ววินทั้งหมดก็เลยบอกว่าจะไม่รู้ได้ยังไงแล้วเขาตายอยู่ฝั่งตรงข้ามโดนข่มขืนตายตรงซุ้มกาแฟนั่นแหละพี่วินคนนั้นถึงกับหน้าซีดหวาดผวาไปหลายวันแล้วหลังจากนั้นพี่วินคนนั้นแกก็ไม่มาขับวินอีกเลยอีกคนหนึ่งที่เจอก็คือแม่ค้าขายข้าวแกงครับทุกๆเช้ามืดแกจะต้องเข็นรถผ่านสี่แยกแห่งนี้แล้วแกก็จะเห็นผู้หญิงคนนี้เดินอยู่แถวๆซุ้มกาแฟนั่นแหละเดินทุกวันเดินไปเดินมาอยู่อย่างนั้นแหละตอนแรกแกไม่รู้ว่าเป็นผีจนมีคนมาบอกทีหลังจากนั้นแกก็เลยต้องเปลี่ยนเส้นทางเข็นรถอ้อมไปทางอื่นซึ่งไกลกว่าเดิมแกก็ยอมช่วงนั้นเรื่องนี้ดังเอามากๆที่บางแสนเราเองก็เป็นคนหนึ่งที่มีอาชีพร้องเพลงและต้องขี่รถผ่านตรงนี้ทุกคืนช่วงสองทุ่มคนเยอะก็ยังโอเคอยู่แต่หลังเลิกงานนี่สิหลอนเอามากๆตอนเราขี่รถกลับตานี่มองไม่เห็นฝั่งตรงข้ามแล้วนะครับแต่มีอยู่คืนหนึ่งเพื่อนของผมจะขับรถมารับเองในตอนเลิกงานมันกำลังจอดติดไฟแดงอยู่มันเห็นผู้หญิงคนนั้นเดินออกมาจากซุ้มกาแฟตรงมาหามันมันเลยต้องขับฝ่าไฟแดงหนีกันเลยทีเดียวจนวันหนึ่งเราเห็นซุ้มกาแฟแห่งนี้หายไปและในเวลาต่อมาเทศบาลก็ให้คนมาตัดต้นไม้ใหญ่ออกถางหญ้าและติดไฟถนนเพิ่มให้สว่างไสวมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นก็ดูโล่งใจขึ้นมาหน่อยสรุปคือผู้หญิงคนนั้นน่าจะเป็นสาวชาวพม่าแล้วมากินเหล้ากับแก๊งผู้ชายก็เลยโดนข่มขืนเขาว่ากันว่าผู้หญิงคนนี้ท้องอยู่ด้วยประมาณ3เดือนเศษแต่หลังจากนั้นไม่นานก็จับคนฆ่าได้เป็นผู้ชาย3คนเรื่องนี้เล่นเอาเราหลอนไปนานเลยล่ะครับต้องขอขอบคุณคุณเชษฐ์ด้วยสำหรับอีเมลที่ได้ให้ชื่อเรื่องว่าสยองที่บางแสนสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีเรื่องราวน่ากลัวสยองขวัญอย่าเก็บเอาไว้คนเดียวนะคะส่งมาให้พวกเราทีมงานได้ที่ shockfm@hotmail.com ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังขอให้ฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะด้วยความปรารถนาดีจากเจี๊ยบเดอะช็อครุ่น1ปีจอและทีมงานสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยเครื่องดื่มไวน์ฟูมูล